dinañ ko gëna développer inshallah itam ci benen buntu bi nga xam tane mo ci ak moy khatima bi manam bi tecc ci point yi ni mais manam ci gattal dal inshallah dinañ ci ñëw al mawdu moy lo xamantene dañ ko sosal yaronte bi sallallahu alayhi wasallam hadith al hadith al mawdu mom la lay wax ne lo xamne dañ ko sosal yaronte bi sallallahu alayhi wasallam au moment où askanal nañ ko duñ ko tuddé hadith duñ ko tuddé khabar duñ ko tuddé asar lo tax mu tek ci ne al khabarul mawdu'u sharrul khabari wa dhikruhu li'alimin bihi dhuri wa dhikruhu li'alimin bihi dhuri al khabar hadith al mawdu'u bañu sos so sal ko yenente bi sallallahu alayhi wasallam mo xam ci tay la mo xam ci ñaka tay la sharrul khabari moy hadith yees ci hadith information bi yees ci information moy biñu sos créé ko wa dhikruhu tuddu ko nak li alimin neel xam xam neel borom xam xam bi ci mom manam neel aji xam bi ci mom ihzuri dañ ko koy téré dañ ko haramal manam dañu haramal ci borom ci kep ko xamantene xamna hadith bi ne hadith bi mawdu' la yenenbi sallallahu alayhi wasallam waxugo waye rek nga gis ko ci téré hadith yi wala manam nga gis ko ci téré bu meuna don sax souvent du nek ci téré hadith souvent ci jeneene téré lay faral dara dinañ amna nak yu nek ci téré hadith yi mais souvent ci téré yi rek lay faral du nek nga diko tuddu nonu yow diko netale nan waw yenenbi sallallahu alayhi wasallam neena su pretexte que ni dang ko gis ci ben téré ki dina la wax amna téré yo xamne subhanallah dafa am ay hadith yu bare yo xamne dañu mawdu motax il faut faire extrêmement attention motax dañ koy téré bok xamé rek dañ la koy téré fi ay manan ci mana bu mu meuna don kan manan kan bu meuna don ak mana bu mu meuna don dañ la ko ci téré amul dara lu la wara meuna pousser ba nga netali ni hadith bi hadith wax ni yenenbi sallallahu alayhi wasallam neena nga netali hadith bi ak loom ku meuna netali ci anam goku meuna netale dafa téré dañ la koy téré dafa haram ngay netali hadith bobu nga le simple fait nga koy répéter wat diko netali wat dafa haram ngani abo ngal meuna wa illa wasifa khana illa mdere wasfan sey mbir nek aji manam mbirum nek aji melale li wad'ihi ñeel sos gagn ko sos waaw bu de lol la dama mën nga ko netti mom mën nga japp hadith bo xamne mawdu' la nga diko netti effectivement mu nek hadith bo xamne wirul dafa manam mawdu' la dañ ko sosal yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yow amo droit netaliko ci ben anam lulul ngane nga netaliko pour expliquer nit ñi ne len hadith bobu dafa dañ ko sos du lu yentibi sallallahu alayhi wasallam mawdu' la waaw lolu rek mo la ci meuna musul Allah wal wad'u fihi 'urifa fi ayyi ma'nan kana illa wasifa li wad'ihi wal wad'u fihi 'urifa wal wad'u légi waxna la khabar bi comportement bi julit bi wara am par rapport ak hadith mawdu' légi mi ngi ñew ci benen domaine moy nan lañuy xaméwé ni hadith mawdu' la muna wal wad'u sosok hadith fi sosok fi ci mom hadith 'urifa khamif nako imma bil iqrar wa ma yahkihi wa rikatin wa bi dalilin fihi imma ludul imma dal soit bil iqrar ci saxal manam nit ki taxaw ne hadith bi hadith yi mako soson comme wax ibn abi maryam comme niñ koy gisse inshallah manam mom mo don sos hadith yi ngeenelu saaru alquran yi wama yahkihi ak lu deme neke nonu manam lu deme neke lu ko nuru lo xamantene mom ak saxal danaka ben la comme tay nga wax lo xamantene yow ci sa bop yow ya wax luy wane ni en réalité li nga waxone avant du deug ah oui ah comme tay boné daw atou daw bi daw dama demone aji makka hein tassaf ak serigne diou mu netale ma hadith sangam ak nangam ben euleuk serigne wala benen jour ñu deg nga nan man fukki atangi ni deew ma makka aj lol dañuy xamne yow nak te da nga do expliquer ya nañ yalla sam kon ak yu mel non wala nga wax ne deg nga ci serigne nangam nangam man do aw jota yo nak mom nangam ci bima deme par exemple Paris jo serigne diou bam fa daan ñew jotayona ak mom ñu laaj la kañ nga gëné aduna yow nga daadi wax at bo xamantene leer na na ni manam at bobu yow fekk na serigne bobu genn aduna bu yagg dañuy xamne kon yow da nga doon expliquer voilà deeng loolu manam mok saxal ñu nuru mom ak nga saxal ko ci sa bop ñu nuru deeng war rikatin ak wax ju jubut wax jo xamne dalul jub manam moy soit lamine bi du jup manam ni ngi ko waxe ci lamine bi modul jup wala bok wax ji da dul andak ben wax ju leer du andak fasaha du andak rafetay wax ji da dul rafet de telle sorte dañuy xamne li du wax yenenbi sallalahu alayhi wasallam ndax ya segam nit ko xamantene waxuñu la dara waye nit ko xamantene dafa logique dafa normal wala dafa am xam xam wala dafa sage rek dafa am numuy waxe ñu xol sa wax joju wax joju sori lol wax ju jup wax ju rafet dañuy xamne kon ki ak li mom saway ya ko sos rek ya ko expliquer kesse wa rek katin moy wax ju jubut wax ju no sewul wa bi dalilin def nako xame tamit ci dalil ci tektal fihi bu nek ci hadith bi manam wax jo xamantene yow ci bir hadith bi ci lañu xame ni en realité manam yow ci sa bop bi nga tuddé hadith bi rek netali li nga xamantene mom mo ci nek rek ci lañ comprendre ni wax ji manam sa way ki dal individu bi mom moko créer kessé parce que lol tamit da fay dal day lolou day am wa lolou nak dalil bobu nak leleng mu nek ci ki nga xamantene mom mokoy netali leleng mu nek ci ki nga xam ci li nga xamantene mom moy wax hadith bi wa lele ki netali mbir mi ci bopom moy wax ñu xamne ah li du deug wala bok leg wax ji ci bopom ci li ñuy xamé ni li du deug wa comme par exemple yenn événement yi kuy jaay xaal par exemple di jaay xaal affaire bi déssé jël rek nga daani xaal ñamu yenen tibi sallalahu alayhi wasallam neena xaal jamu ñamu aljana la par exemple dañu xamne waji di expliquer voilà deug ak yu mel non wa an yunawi wa an bokk na ci niñ koy xamé tamen moy hadith ba nek lo xamne yunawi da fay wouté qati'an lo xamne dañ ci dogu ci diiné lo xamantene mom manam ci diiné dafa nek lo xamantene dañ ci massa dogu ci ni li mom moy li nga xamantene mom moy la am moy usul la manam lu ama am solo la ci diiné yow nga ñew netale hadith wi wax lo xamantene lolo dafa wouté ak mom wama te nangul te wama qabil te nangul ta'wiluhu aku gëndelem manam muno gëndele mbir mi interpréter hadith bi ba mu depp ak hadith be nga xamantene wala yahu alquran be wala wax ji nga xamantene dafa leer ci diine ni li la lolou dañu xamne kon li dañ ko sos legi bok na ci ni ñi xamé ni hadith bi dañ ko sos moy wa te bok na ci nit ñi xamé ni hadith bi dañ ko sos an yakuna ci moy mu nek ma nuqil lañu soxal lañu toxal mi nga xam dañ ko netale wala bok wa an yakuna ci moy ci mu nek moy mu nek lo xamne ma nuqil lo nga xamantene dañ ko toxal haythu ci anam go xamantene ad-dawa'i manam ay aji wote yoy manam mbir yi ni mu deme talafat da fay depo bi nak dafa wara depo bi nakli ci toxal ko manam dal li nga toxal li ñu toxal ni manuk li ñu toxal haythu dawa'i manam italafat wala italafat demal ba ci kanam nga ni italafat don na min bi nakli ci toxal ko haythu dawa'i buñu xolé manam li nga xamantene mom moy la nga xamantene mom lay wote wo jëmi ci manam moy li nga xamantene moy information yi manam mbir mi circonstances ci bopam ak importance mbir mi moy tax manam moy lo moy ad dawa'i lol la moy circonstances importance bi etc yoy dafa warona tax okay manam mbir yi dañ yépp daño warona tax ñu toxal ko ci lu bari comme tay buñu taxawé juma ji grande mosquée ben juma rek am fi ci dëkk bi té dëkk bi yépp ñëpp di julit par exemple imam bi nek ci mimbar bi di khutba ben way ñëw diko dubbu spa ka mu dé lolu par exemple légui nak après ñu dem 1 mois après ben way kessé netali information bobu lolu da lu yanu mana ndax importance mbir mom en général su xewé ci dëkk bo xamné ñëpp ay julit lañ lolu day nek lo xamantene dañ koy faral di netali wala serignu dëkk bi mo génn aduna serign bu mag bi génn aduna té dëkk bi yëpp di julit manam lolu mu nek information bu law buñu xam day dafa warona nek lo xam dafa import dafa am solo xolal ñun ni ñu dandal da jéké serign diiw génn aduna ñom alaaji abdou ay serign man soor ñepp tagge nañ ñin fi mais le fait que information bi kenn nit netali ko té mu warona nek lu gawa tassaro lolu moy wané né dañ ko sos kessé deng nol tamit day xew ci hadith yantib sallallahu alayhi wasallam comme ni nga xamanté non lañ ci dikki comme par exemple rek le fait ñaan yantib sallallahu ki sayyidina ali radiyallahu anhu karamallahu wajhu par exemple dañ ko delu ci lon khaybar jour khaybar xare bi ñepp nefa ne dafa don nela xawma lan mo dal wara dañ ko yoni won amna dal lutax bañu delo sil ko jant bi so ñu delo sil ko par exemple lolu xam nga lolu bu doon deug la mbir mu manam dafa warona siw way bu jigi day ngeng amna nenen wa te bok na ci niñi xame ni hadith bi tamit mawdu' la haythu moy su fekete hadith dafa nek ci anam go xamne laju jadu defu ko daj inda ahlihi faf ñoñam manam hadith bi kenn du ko gis ci ñoñam wa hadith bi bo demé ci borom xoxum hadith yi xamuñu hadith bobu bo len la dé fan la hadith bi nek ci téré yi mënuñu ko wax té bo demé ci téré hadith yi yow xol do ko ci gis dañuy xamné ah kon hadith bi en réalité dafa amul ko wa bok na ci niñu xamé ni hadith bi dañ ko sos ma moy bepp hadith bo xamne bi hi nek na ci mom wa'dun akuk tekk shadidun gutar nono astaghfirullah wa'dun akuk dige azimun bu mag aw wala bok wa'idun tekk shadidun gutar budé wa'dun demal dene xolal wama bihi wa'dun azimun aw wa'id ala haqirin wa saghiratin shadid legi dana wama bepp wa bok na ci ni ñi xamé hadith bi dañ ko sos moy ma xabeb xalis wo xamne bi nek na ci mom wa'dun akuk dige azimun bu mag ala haqirin ci jëf ju tutetu ci lu sewasew affaire bu ndaw ñu dige ci lu ri comme lo xamne dañ nan la li boko defé da ngay am fay yenent yalla diw wala ay yenent nangam te lolu par exemple té parfois bo julé nang ñaari rakka xawma guddi sangam da ngay am fayuk yenenti yalla diw xam nga lool da yanuul man parce que ab yenent lo leen meuna def yeen alayhi salatu wassalam aduna bi yépp univers bi yépp buñ doon jaamu yalla al giiru dundu duñu dab ben fayuk ben yenent légui nga bëgg yow ñu fay la yow fayuk xawma 40 yenent 70 yenent et cetera lool yanuul mana amna benen manaw bu benen mbir bu mu nuru bo xamantene dina ci ñew insha Allah buñ ci yexse ndax point la bo xam ta fam solo aw wala bokkon waaw wala wa'idun aw tekku aw wa'idu tekku bo xamne mom ala saghiratin shadid gutar ala saghiratin ci jëf ju ndaw ndaw lu ndawa ndaw nga ñu tekkul ci tekku ri comme ñu naan boy taxawé di saw yowma khiyamati yenente bi du la ramu sallallahu alayhi wasallam te lolu mi lolu dafa tout pour nga ne yenente bi du la ramu sallallahu alayhi wasallam rawati ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam ci bopum toxal nañ nak contrairement ne mom duf ko don def dafa taxaw tour ndox sallallahu alayhi wasallam comme ñu nekk ci sahih imam bukhari bo muslim rahmatullahi alayhi par exemple yoy ay kilo ay waw ay ku ko def mais yoyu manam yoyu moy hadith yoyu lañ koy dal di téla xamé non amna yenen inshallah dinañ ci ñew kon yi day wone manam mi ñi xamé li moy dans les détails dañ ci xam li nga xamantene mom moy hadith bo xamantene dafa mawdu' dañ ko sos muna waqala waxna ba'dul ulama len ci borom xam xam al kummal ñu mat sukkiñu borom xam xam yoy ndeysan comme ni imam ibn al jawzi rahmalahu netale mu rafet lool wax ji nga xamantene mom la borom xam xam bobu wax andak ne gisuma ku wax turum ku wax ne diw sangam la don hatta imam as-suyuti bi rahmalahu gisuma ci tadribu rawi wala fu mu waxe turu koku mune uhkum atel bi wada'i ci sosok khabarin ab hadith in yan jali bu lere nagne ne qad deug bayana wuti nak hadith hadha bayana wuti nak al maqula lo xamantene dafa dupp xel lo xamantene xel da koy dakk ci anam yep e xamne li aw hadith la buñu sos aw wala bok mu nek lo xamantene manqula manam luñu toxal khalafuhu dafa wuté mom manam luñu toxal jël ko ci yentu sallallahu alayhi wasallam wala mu nek alquran lu sax mais ci anam go xamne mutawatir la te amul benn anam guñ leen mëna deppalé ñu solo ko boba da ngay xamne hadith bi mawdu' la dagn ko sos awola bok naqada mu firente mu firi al usula ciosani firi ciosani nak tekkiwul li fondamental ci dine motax mu ne wa fasaru firi nagn al akhir li nga xamanteni moy bu mujju bi parce que lolu waxon nagn ko lu fondamental ci dine waxon nagn ko mais fi dana wa fasaru da fay ñu firi al akhir lu mujju li manam moy ne dafa wouté ci ciosani manam haythu moy ci anam go xamantene hadith bi mom moy su fekke hadith bi mom yaqiru dafa faddu jawami'un ci jawami'i tir yi nga xamantene ay jawami' lañ comme jami'ul imam bukhari comme bu imam at-tirmidhi rahimahullah ak ñeneen nga gis ne hadith bobu amu ci mashhuratun yusiwi wa musnadun moy hadith yo xamne moy masanir la manam tir yi nga xamantene dañ fay def hadith yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam moy masanir comme musnad imam ahmad comme musnad imam ad-darimi comme musnad imam ahmad musnad ishaq ibn rahway rahmatullah ak ñeneen comme yiñ gissone tir yiñ gissone yi nga xamantene jotol nañ leen giss biñu nekké ci sahih ak hasan tir yoy yep nga xol len hadith bi newu ci no ah sa ya problème parce que hadith bi nekul fi manam kon hadith bu mawdu' du reb manière générale aussi meun nañ ko xamé manam muy règle générale xam nga ye ay détails la won mais du manière générale mu def nako xamé nenen moy bu wuté xel wala mu wuté lo xamné dafa siiw mutawatir la soit mu nek ya ko alcorane wala mu nek hadith mutawatir mu siiw wuté ak mom de telle sorte que mënuñu ko interpréter te deppale len wala bok mu nek lo xamantene da fay firantiko ciosani manam moy nekul ci téré yi hadith yi dal d'une manière générale bo démé ci téré hadith yi do ko ta fekk lolou mom lañu wax hmm koku hadith yu mawdou légui muy dem ci benen masala ci beuyit bi ci teggu wa fi thubutil wad'i haythu yashhadu ma qat'a man'an 'amalin taraddudu tay su fekente ne hadith bi damay douté manam hadith bi dañ ko sos ñu né wa mune mais est-ce que bu ñaari sédé taxawé sédé ni hadith bi ki diw sang ngam daf ko sos ci ay cede manam yo xamne ñom ci bop ñot xaw cede ne waji moko sos wala mom mo leen wax ne da ko sos wala yoy lan moy atté mune wo fi subuti nek na ci saxok nak al wada sosu haysu ci anam go xamne yushadu dañ ko cede manam ñaari cede ñew nañ koku taraddudu deng manam mu def jumlatun i'tiradi mais demal ba ci kanam mune la taraddudu koku wute nañ ci waye nak mu ñew da ne ma andak ne qat'a man'in qat'u dañuy dog ci man amalin ci xagnu jëfé hadith bobu manam mana bi hadith bobu lambo mom c'est sûr que duñ ko jëfé waye nak ndax dañuy saxal ne mëna dogu ci ne at hadith bobu dañ ko sos lolu ak deng ak sik sak amna ci wuté amna ci borom rahmatullah ngani waw man amna luma jaxal de ku mel ni yenente bi sallallahu alaihi wasallam ak ku tol ni mom kuma gene mom nga ñew diko sosal hadith nan mo wax nangam sallallahu alaihi wasallam te waxuko ak gravité bi nga xamantene mo ci ne munela waw ngane ko waw ana lan mo len wara pousser ci ñuy sos hadith mun wal wadi'una ba'dhum li yufsida dinan wa ba'dhum nasara وبعض النصر رأي قصد والواضعون بعضهم ليفسد دينا وبعض النصر رأي قصد كذا تكسبا أو بعض قد روى للأمراء ما يوافق الهوى وشرهم صوفية قد وضعوا محتسبين الأجر فيما يدعوا فقبلت منهم ركونا لهم حتى أبانها الأولى هم كالواضعين في فضائل الصور فمن رواها في كتابه فذر من والواضعون نيسوس حديث النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم أمنا تنيني تنيوم نيوحنا دنيسوس ليفسدا غير من ياق dinan diini ci ñom ay nonu diini ji lañ dañuy sos ay hadith ngir mëna yaqal diini ji ñom ñoy nafiq yu makki ak zanadiqa yi di wote wo ci diini ji taxaw di gëmlo nit ñi ne leen ñom ay serigne lañ ak ay kilifa diini lañ wala ay maqama yu kawé lañ amé ndekete dara gëmuñu ko nit ñi fogg nak ñom ño fi raw wala ay serigne lañ wala borom xoxum lañ loolu mom moy ngir yaq ñom dañuy yaq diini ji waye alhamdullilah ba sama borom subhanahu wa ta'ala jamono ju nek dina gis dina tek na fi ay nit ño xamantene manam ñom subhanallah fokk dañuy dénoncer affaire bi affaire bangi di dénoncer waaw lu gaay wax mom ñom seen yorne ko ci li du deug rek ñom mu leer affaire bangi ni alhamdullilah waa yo xamantene en fait ñi sos buñ ko waxe ku xamul rek du ko xam il faut nga yewu xamé am xam surtout nga jaar ci école hadith manam moy nga jang hadith domaine bi ñu nek lool la ci djublu bo ci jaaru souvent do gawa détecter sen manam musibe yu mak yi ñi wax parfois dañ koy wax mi ngir yaq diini ji fondamaa wu diine ji lañuy mabal fondamaa yi lañuy mabal ay digle lu bax téré lu bon dañ koy mabal ci seen waxin yoy rek ñuy waxe melni luy wax lu rafet mais dañ koy mabal yi haram yi dañuy fexé ba nit ñi duñ ko reeyal ndax dañ koy mabal nga xamne ay farata lañ tax dañu fexé ba ñu négliger ko ndax lañu mabal wax et cetera ci yépp nak parfois ñu duggal ci waxu yenen te bi sallallahu alayhi wasallam di sos kon lool mën na pousser ci mu sos wa ba'd wala budé suñu jamono mom budé ñun la mom c'est simple ab serigne bu ngay tudd rek bo xamne siwuna xamnañ ko rek nga wax ne mo wax nangam wala nangam lool mom yomb na mom parce que amul vérification kenn mënul taxaw wedd ko rawati na bo bokké ci kërëm mu bo dé sëtëm wala domam nuñu xamé ni li nga wax du dëgg au moment où amul vérification ñun mom dañuy dégg rek nangu wa ba'dun amna ño xamné nasra ra'yin dimbali gis gis qasada la ci djublu amna ño xamné ñom dañuy sos ay hadith yantib sallallahu alayhi fek lén rek moy seen objectif moy sen gis gis manam sen vision voilà sen ni ñi doxale et cetera mom lañuy moy tax ñuy sos kaza niki non amna ño xamne ñom li ñuy sosé moy takas suban moy di tego ak manam ak fago manam diko di def lo xamne dal day tax manam di teggo manam di rafetal ngir saxu wërseuk yaangi deg manam ngir de dañ koy saxu wërseuk comme liñ la wax sank ngane xal ñamu aljana la fekk yantibi sallallahu alayhi wasallam ko wax subhanallah fekk da ngay jaar xal affaire bi jarul wala bok ngay manam ngay wax rek ngir nit ñi comme moy comme li gamu kat yi di def souvent rek subhanallah mais do xawu diglu gamu yi manam man da ngay yimu ci yalla sax moy da ngay yimu ci yalla sax do xawu diglu gamu yi dudul mais manam legi gamu kat égal expliquer kat mais c'est comme si subhanallah xeyna nak c'est vrai du ñepp nak mais bo len di deglu manam danaka monoto ci sukkandiku manam en fait du sax pour do sax pour out xam xam pour xumbal la tellement lu ne lañu expliquer même histoire bu deug sax vrai bu exister buñ koy netale dañ ci duggal yo xamantene dara du ci deug laale wul joti wul dara da subhana rabbi wa ba'dun mais bon lolou mom xamnañ li tax ñukoy def pour xumbal pour attirer attention pour gëna rafetal et cetera ñu xoromal di safal wa mbir mi nak du nonu li diine la wa baadun amna lenn ci ñoom ñoo xamne li tax ñuy defar ay hadith yu mawdu' ñuy sos ay hadith diko askana yenenbi sallallahu alayhi wasallam qad deug rawa da fay solo lil umara lil umara ñeel njiti ma li lo xamanteni yu wafiq de depuk al hawa banexi de depuk sen banexi ñom manam kon ñom dañuy sosal dañuy ñew karayel wax ni wala sosal gay quoi buri ak kilife lo xamanteni de depuk sen banex ñeneen yenente bi kat sallallahu alayhi wasallam waxna nangam fekk lolou seen banexu bakkar rek la len di deppul lay day wax rek pour lo xamne ñom da len di neex ñom buri muna way ñi ñepp gis ni ñi catégorie bi mu joxe yépp né ñoñu ñoko def ñen ñi dañuy def joxe dañuy def pour yaq diine ñen ñi dañuy am benn gis gis rek buñu bëgg rafetal ñen ñi dañu koy def ngir manam di ci fagu manam di ko togo di ci fagu ay wërseuk ngir tamit nit ñi fonk leen ngir xumbal et cetera am ño xamantene buri lañ koy defal pour lu dopp ak seen banexu bakkan waye deglu lim wax wa sharruhum waye ñi ci yees ñi ci gëna bon soufi yatu moy soufi subhanallah ñi nga xamne ay nit ñu sel lañ ñoom ñoo yees ci ñi sos ndax ad deug wada'u dañoo sos muhtasibina dañuy sosal yenenbi sallallahu alayhi wasallam muhtasibina seen bir nek aji ceytu aji luñutu aji sakku al ajra pay fi ma ci li nga xamne yaddaaw ñang koy wote wo ñom ñi ci yes moy ñi nga xamne ay kilifa lañuy doon nonam de manière générale ay nit lañ ñu xam dañuy sel dañuy sel dañuy nek ay jaamu katu yalla et cetera yaakar ne buñu sosale yenenbi sallallahu alayhi wasallam wax nangam lolu day tax nit ñi manam pour ñom lolu dañ ci am ak fay faqubilat ñu nangu minhum ci ñom ruk ñu nangu lolu minhum ci ñom te li ci yemi moy ñi ci muccu dafa bari wul xam nga man lolu moma ci jaaxal il allah allah allah lolu ci yemi moy ñi ci muccu dafa bari wul mais dañ leen di wagnii c'est extrêmement rare dama défé won sax né amul dama sax défé né en fait amul won wala sax ma fokk né amul ba légui sax xana en tout cas ci sénégalais ou du moins gisugumako manam ño xamné dañuy def attention ci baña netali dara lo xamanténi lu deugër la dañuy def attention buñ doon wax né nafilé gi loolu rek mu jeex dañ nan am problème mais le fait que ñukoy askané la yannabi sallalahu alayhi wasallam loolu ay mais loolu mo graw danger bu mak la parce que khajul khajatul bay wër le pire nak moy lepp ñu né imam malik moko wax mu jëlé ko ci anas ibn malik radiyallahu anhu mu né anas ibn malik radiyallahu anhu mu né yannabi sallalahu alayhi wasallam hadith yépp ñoo non lañ ko défé loolu wax ma kan mo ci bucc ñi ci muccu bari wuñ ak yenen mi yu bari lañ gay subhanallah pour mais nak pour ñom buñuy def lo nit ñi yoy di len wax nan yenen tibbi sallalahu alayhi wasallam moko wax dañuy jaamu dañuy wut pay dañ pour ñom loolu ak jaamu yalla la dañuy yeggal nit ñi manam dañuy xirtel nit ñi ci lu bax te li ci gëna graw moy limu ci tek moy faqubilat dañuy nangu minhum ci ñom wax yoyu parce que ñoñu luñu wax souvent gaay dañ nan comme serigne diw netali nako comme serigne diw wax nako rek deug la comme ki ma gis nga xamne ni mu selé ni mu meuney julli ni mu meuney jaamu yalla ni mu meuney sikkar ni mu et cetera wax deug la ruku nan seen bir nek aju sukkandiku lahumu ñeleen hatta abanaha mbete nak mu feñal ko al ula gaay nga xamne humu ñom dal humu ñoy ñom ñoy ñu mag ñi rek ñom ñoy ñu kawéña ci xam xam ñom ñoy ñi nga xamne boromi mokal lañ boromi tak lañ boromi setantal lañ ñi nga xamanteni deug deug yalla mo leen fi samp ludul nonu rek ñu xamé ko moy borom xam hadisi kawé ñi ci ñom radiyallahu anhum alhamdulillah bi nga xamne yalla tek na ci xéet wi ñi nga xamanteni ñom ñoy borom xam hadisi lu fi way expliquer lool il faut ñu xam lu fi way expliquer té du deug dinañ ko découvrir muy hadith yenenbi sa nga ne yenenbi ko waxuma la yenenbi sax salasal mais borom xoxam yi rek bo len sosale wax lu dul deug ci ñom dañ koy découvrir légui nak problème bi moy légui ñu découvrir ko nga nangu ko wala nga bañ ko nangu parce que am nañu xam xol li gaay di sosal mais subhanallah ni da ngay yimu ci yalla bu mi ni sosale mais ñu mag ni manam ñom ñom cheikh ahmadou bamba ñom cheikh alhadji malik cheikh omar fouti ak ñeneen na radiyallahu anhum ñom cheikh saad abih ñom cheikh ibrahim nias et cetera radiyallahu anhum jamaa ñom cheikh abdullah nias ak mi ñooñu mi niñ leen di sosal ba señ ñom señ babakar radiyallahu anhum ak ñeneen mais sosal yo xamantene man musuma gis non mais c'est impressionnant ay ba bari li ci gëna graw moy ño xamantene yow tay bo bëggoon information da nga yaakaane ñom ñoy sumu mu ñi nga wara séti ci pour au moins am une information authentique ñoñu ngay def ngay dig ñuy wax lo xamne leer la dañu du deug le yow dalay leer leer na ni ki limi wax day expliquer té mi ngi ni tok wa tante bi wër ko ñepp wër ko té mom moy ki nga xamne mënu ñu yaakar dem ci kenen buñ bëggé information bu juste lolu mom ku xol touti xamé ko xol ko gis ko ba dinañ ci yexi inshallah mënu ci yexi fi dinañ yexi ci genre yi bu mu ñu leer ni au moins dinañ ci joxe exemple au moins ñu xamné parce que amna yo xamné il faut nga joxe exemple pour mu leer parce que wolof xam nga wolof xamul xam manam do ko juñju rek baye dang ko expliquer ne ko li dañ koy wax nenañ aladi malik nangam la radela bi du deug li mo koy wone ak li ak li nenañ seigne touba nangam du deug li mo koy wone ak li ñang deug ngane ah gay kon ek sen sel ci ek sen kurus ngandi ak yoy yep hein ak sen der yu reuy gay lolou dañuy expliquer ngala waaw ngane mu nek kalwaadiina kem ñinga xamne ñoy ñass son fi fadailis suwar ci ngeeneeli saari alqurani saaru alquran mu ne ñune la amna ngeeneel sangam wa tut jele ko nak ci ibda abdullah ibn abbas radiyallahu anhu comme ni wax ibn abi maryam defan bañu xamé amna saaru alquran bo tourner rek muné la waw daal indi jele ko ci akrama mu jele ci ibn abbas radiyallahu anhu muné yenen ci bi sallallahu alayhi wasallam neena saar sangam amna ngeenel sangam hein mu du ké man la lolou muné faman rawah kep ko xamné sosona solona wax yi fi kitab yi ci tirim bi fadar bal kep ko xamantene la wax solo na lolou ci tirim yi rek fadar nang ko ba amna koku mu amul rigueur ci xam xam ci ngaa wala bok amna ci benen ci yenen nuskha moy faman rawaha fi kitabihi qadar faman rawaha kep ku solo sari alquran yoy ngeenel yetene dajale fi kitabihi ci tere bi xamal manam kuko daj kuko solo xamal ni fi kitabihi neena ci tere ba qadar ay sobe wa parce que amna ni mel non comme as-sa'labi al-wahidi az-zamakhshari al-baydawi rahmatullah alayhim ñom par exemple sen tire yi dañ ci def sar alquran yu ben par ben andak am nañ différence ci seen biir wa amna tire tafsir yo xamne mom bo beugé gis manam comme li al-hafiz abdullah ibn muhammad ibn siddiq al-ghumari wa radiyallahu anhu mune par exemple ruhul bayan mom tire tafs manam bu kahf la manam ab gorot la caverne la bo xamne dañ fa lañu laq manam hadith mawdu'i hadith yi ñu sos yi bo deme dang ko fa fek andak gis nga borom ni mu amé xam xam ni mu ki wetu sa ni mu manam lolu attention waxuñu ko pour doye dal borom xam xam bi mais dañ koy wax pour au moins yi nit ki koy jëfëndiko mu xamne li mo xew parce que nit day xam ben domaine du xam benen domaine tout simplement amna ñu mel non dañu maîtriser bi té duñ maîtriser lool mom deug la mom par contre lool par contre il faut parce que on est obligé def non wax expliquer clairement les choses té baña def ay ki parce que lool moy deug lool moy li nga xamanté mom lañuy défendre sunna yantou sallam yahya ibn ma'in rahimahullah dañ né ko wa yow ñi nga tuumal ñi nga wax ñepp ñi nga jëw ñepp manam jëw lañ ko tuddu parce que an diiw sangam mu ne koku wërul dara koku nangam mu ñu ko ñi nga jëw ñepp yowal xam mu ne mañu tassé ñoñu ñepp yowal xiyamat mu ko parce que ñi nga wara la yoll yowal xiyamat dañu na ra bari mu ne waw ñoñu ñepp ma taxaw yowal xiyamat la yok ñom moma gënal ma wara la yok yenente bi sallallahu alayhi wasallam parce que taxaw ci kanam yenente bi sallallahu alayhi wasallam mu ne ma mu naan ma yow mu non nga défendre sama sunna soson nañ waxon nañ dudul deug wala wax jo xamanteni degeurut won dafa doye di nga manon ko defandre te defoko layo ak yenenti bi sallallahu alayhi wasallam ñoom ñepp ñu indil ma leen te ñima mësa wax yépp ci ñoom né ñi degeeruñu ñi baaxuñu ñi nangam ki kacior la ki nangam au moins pour ñu xam lan moy kan lañuy nangu waxam ak ku ñu nangu waxam ñoom ñepp tay la wax ñu tegg leen sama kanam ma layo ak ñoom yawmal qiyamati moma gënal ñu indil ma yenenti bi sallallahu alayhi wasallam ma layo ak mom te waxna deug xam nga ni ya pa photo ngane wa pourtant liñu def de subhanallah liñu def pourtant ayu la mais sar alquran day tax nit ñi diko jang rek ak yoy mune la lima la yegal dal moy wal wad'u lolum mum yefunitu bidaayira wal wad'u sos fir targhib ci di xemem lo nit ñi ci jaamu yalla zubti daayi nitu bi da dong jawazuhu moko daganal jaw daganal nako nitu bi daayi ñokoy dagan noko daganal moy comme karam yeey mu khalifu seen bir mbirum nek aji wutek al ijmaay ijma manam muslimuni parce que mbolam julli ñi deppo nañ ci ne sosal yantu bi sallallahu alayhi wasallam ak nu meuna xew dafa haram ndax yantu bi sallallahu alayhi wasallam man kaza ba la yefal yata bo wa maqadu min nar kep kuma sosal kuma fenal na nga préparer ne da ngay wacc bir safara da ngay dugg safara yalla nañ ci yalla musal ngani aha muna la waw d'ailleurs li geuna graw est-ce que yow bid'a ci ngayam est-ce que yow bakar bobu ci bakar bu mak rek ngayam parce que waja sama doguna ash-shaykh serigne bu mak bañu wax abu muhammad imam al-juwayni rahimahullah doguna mom ni c'est sûr que ni ku sosal yenenti bi sallallahu alayhi wasallam indi hadith bu mawdu' bi kufrihi doguna ci kifir kok ne kok yifir la bi wad'i ci sababu sos gi mu sosal yenenti bi sallallahu alayhi wasallam in yaqsid budé moko tay sudé moko tay def ko xamal ni kok nek na yifir té dañ ko wara rendi dañ ko wara ray bok tour de retam té duñ ko sul fiñu sul julign kèn duko sang kèn duko julé ndax limu def té amna ñen ñu and ak mom ci lolu donté manam ci mom la gëna siwé wayé amna ñeneen ñu xam tane and nañu ak mu ci lolu non comme Abul Fadl Al-Hamdani ci Hanabila rahmatullah alayhim ñi ci ko fi ground na di shit affaire bi ground na ngani waaw mu na me me nak xamal ne wa ghalibul mawdu' mimma ikhtalaqa wadi'uhu wa ba'dhum qad lafaqa kon waxna la até hadith bu mawdu' mais aussi li ëpp ci liñu sos mawdu' nan la lan la lan moy li nga xamantene tay buñ doon xol globalement liñu sos li ëpp ci mum lan la et cetera proportion yi ñu def statistique gi xol mëna wa ghalibul mawdu' li ëpp ci li hadith yi ñu sos nak mimma day nekk ci dafa nekk bok ci li nga xamantene ikhtalaqa dako defar wadi'uhu aji sos ja kako sos manam ki nga xamne mo sos hadith bi mom ci bopam ci mu xelam mo tok di réfléchir ba gis wax ju rafet ci bopam rek mo xam ay intérêt moy cause yiñ la wax rek bu meuna don rek mu dal di koy sos dal di koy defar wa ba'dhum amna ño xamantene ñom nak defuñu lol xad deug la faqa amna ko xamne ci ñom la faqa xad deug la faqa dafa bolé dafa lemeus dafa dexñalé kalaamu kaddu ci bir ba'dul hukama len ci hukama yi manam ñi nga xamne sage lañ comme ñi na philosophie wala yenn wax kat yu rafet yi rek comme ñom ñi nga xamantene ay parole de sagesse yu bari lañuy wax ñu xol ci ben rek ci wax yoy wax yu rafet comme tay boy deglu makhsa sek mboro koku par exemple boko deglu da ngay gis wax yu rafet yu muy wax ak diko agencer di defar nu rafet waji dal ci jël ben wax rek duggal ne yenente bi neena sallallahu alayhi wasallam duggal man gis na man mustafa ko xamantene en direct sama kanam la sosé wax jo xamantene dako askane lepp serigne té mom ci bopam mom ko wax né ma damay préparer waxtan buñu yéccé ci place sangam dana fa wax nangam lo xamantene dama ko créé man ko dé serigne bi da ngay créé lo xamné subhanallah imagine nit ñi dégg ko and ak makna bu djublu mais nit ñi dañ koy dégg défé né effectivement xew xew la lool boy dégg histoire sëriñ ñi li ngi ko ci dégg kenn xamul numu toll lo xamantene léderé mais c'est que manam ay légende yu bare ñu nan waxu sëriñ bi la li dé wax am jangaleum sëriñ bi la wala yu mel non yan nañ yalla sam aha waaw gani wa d'accord kon li ci upp moy li nga xamne nit ki moko sos gani wa na amna ño xamantene dañuy jël ay waxu sage duggal ko ci comme ay philosophe comme yenn médecin yi ñuy wax comme yo xamne ay israéliyat la ci juif yi ci chrétien lañ ko déggé won comme yo xamantene et cetera ay waxu sahaba lañ radhiyallahu sahaba moko wax waye yow nga dem ne yent bi moko wax sallallahu alayhi wasallam ak yuma non lolou akabari comme li ñu wax ni comme li waxu yi ñu wax sayyidina ali radhiyallahu anhu wala ibn abdullah ibn mas'ud radhiyallahu anhu wala ammar ibn yasir radhiyallahu anhu lolou yu bari lañ ñene yent bi sallallahu alayhi wasallam moko wax fek yent bi wax yent bi waxuko wala essa bon li gay rek dañuy def contraire bi lu yarante bi wax lañuy jël salasa lu serigne di woko wax waaw moy lu serigne di doon wax nangam mais yarante bi moko wax salasa kene serigne di woko wax ya subhanallah leg leg sax hadith bi day daif en fait hadith bi day daif yalla ñala sam waaw kon lolu yoyu day am ñu ngani me kon xana sa yu nit de kon lepp luñu sos rek mawdu rek nit ke ko tay mune attention wa minhu amna ci hadith yo xamne dafa daif lu mawdu lañ ma yo xamantene wuquhu ak xewam day sosu dañ koy sos min khayri qasdin ci ludul ak tayef ak djublu way wahama lolu ak def le moko yobbe nit ki mam day djum lolu tam dinañ ci ñew inshallah kay nit ki njumte moko ci yobbu parti bi gison nañ ko ci fe jeexatal bu ñu gis mo daraj mais dañ ci gëna ñew inshallah ngane waaw man di téré yi mom amna téré bu siiw bo xamne xamnaane téré la bo xamne dañ ci dajalé ay wax yo xamantene ay hadith yu mawdu' lañ moy al mawdu'at bu ibn al jawzi rahimahullah wa man dal ni mom xamnaane li ma jotta deg dal li nga wax mom vraiment dana tax may dem nak di xolé ji téré ibn al jawzi bobu rahimahullah ndaysan ñetti tom la téré bu am solo la ah non bobu mom vraiment dina dem wuti ji ko quoi si parce que quand même c'est important quoi si bon amna yenen yo xamne dinañ ci ñew inshallah imam as-suyuti rahimahullah bëgg la def lo attention da won wa fi nek na ci nak kitab bi tire wala dil jawzi ibn al jawzi bobu rahimahullah al imam ibn al jawzi rahimahullah abul faraj abdurrahman ibn ali ibn abdurrahman ibn al jawzi rahimahullah imam hanabilay rahmatullah alayhi ci jamono amna ci tire mi ma lo xamne laysa nekul min al mawdu'i ci mawdu' hatta mbete wuhima borom xam xam manam ñu def lolo ko manam borom xam xam yi japp ne dafa def ay erreur dafa joom ci lu bari ba nga xamantene duggal na ci minas sahih ci ay hadith yo xam sax dañu sahih wa da'if ak hadith da'if wal hasan hadith bu hasan amna yenen xet hadith yep yo xam sahih da'if hasan yep mu duggal ko ci mawdu' mu japp ne ay hadith yu mawdu' lañ ngene waw lolou man bumu beugé xam kon erreur yoy fan lañ nek bu ko defé au moins suma amé al mawdu'at bu ibn al jawzi ma am tire bo xamantene buma ko ubbé dina xamné hadith bi kat ah ibn al jawzi rahmoullah dugal nako ci mawdu'ati mais du hadith bi mawdu'ul soit sahih na wala da'if na wala hasan ba paré mu nek luñu léral mu né damantuhu dexeñ nako man mi as-suyuti kitab bi ci sama tire bi ñu tuddé al qawl al hasan al qawl al hasan fi dhabbi an sunan non la tuddu dugal nako fa yeb dexeñ nako ci nga xamantene lu imam ibn jawzi rahmalahu indi mu nek mu ne mawdu' la fek du mawdu' man ma indi ko ngir leral lool nga ne wa doñu ci mosal tuti mu ne waaw dina la dama lay wax li nga xamantene moy li gëna kawé li gëna tum ranké ci li xew ci téré bobu mu ne waaw nga mu ne wa min kharibi bokku na ci li tum ranké ma li nga xamné tarahu mom ngay gis fa lami xamal li ma la wax te deug la nga ne waaw mu ne fihi nek na ci téré bobu ibnul jawzi bi hadithun ab hadith bo xamné min sahih muslim mo nga tukke ci sahih muslim hadith bi yo xamne ci sahih muslim la nek hadith bu wer nek ci sahih muslim ci dara ji gëna kawé ci sahih mom mu daldi ko indi daldi japp ne mawdu' la tellement njumte yi mu def ci téré bobu dafa bari al mawdu'at amna nak yeneen téré yo xamne waraf na ci gëna mëna sukkandiko inshallah dinañ ci ñew buñu yexé ci parti bi kon li moy li nga xamantene mom lañu wara gis ci jotay yi di ñew ci wax li nga xamantene mom mo aju ci walu mawdu kon mu nek 250 vers 250 ba 271 kon muy 22 vers 22 bayit yo xamantene insha Allah mom lañu wara gis ci suñu jotay yi di ñew dinañ ko jël nak ndax importance bu mak bi nekk ci buntu bi dinañ ko jël ndang ndang point par point lire li nga xamne mo la Cheikh Ahmed Shakir wax rahmalahu comme dañuy def comme ni nga xamne non lañ defon ci ilali teunk mbir mi tek ko ba pare insha Allah tamit comme mbir mi daf ñoo concerner surtout ñun suñu histoire parce que ñun point bi daf ñoo parce que tellement dañoo bari luñu sos ñun suñu mais est ce que meunatina ne sax ñu xam vraiment lan moy deug le vrai du faux ci li ñi askanale serigne man lool ci bopam fim tool lay poser question est ce que loola manatina ne le vrai du faux ci li ñi askanale serigne parce que buñu démé ba nga xamantene comme dima benn mbokk talib wax ci fan yagul nga xamantene dafa comparer yenn ki édition ki faatu raqibin bu sa hajmal radhiyallahu anhu téré bobu nga xamné ci téré meun nañ ni moy bi mujjé bind mo ko fam mu ngeul jaar ñaar yo la mujjé bind nga xamantene téré bi ci jëmi bopp benn édition bi dang koy xol benn édition bi nga xol ko muy laye benn bi muy laye benn aya nga xol benn édition bi du même aya bi benen aya lay laye nan ngay xamé légui subhanallah xam nga lolou gravité bi c'est mais c'est à dire que importance manam koku saxé manam est lan lañu mëna askané sax téré bi bi xamnañ ni téré bi amna et cetera mais manam pour wax la négliger bi négliger xam xam bi ak surtout li ni c'est comme erreur yoy moy ñi dal ci lo xamné bind nañ ko mu nekk téré ñu mëna ko téé lan ngay xalat ci lo xamantene ay wax kessé kessé la wax yo xamantene la ca wër mom yalla xam nga xamne dañ lay wax ci serigne ay mbir yo xamantene mais da ngay xamne li du deug quoi tout simplement du deug non amul do dul deug du tout du deug ku yew tout xamne li du deug dañ ko sos jaru sax nga yew jaru sax ngay mous xamne li c'est pas vrai mais gaay di fitassu ñom ko lool li gëna ki maane moy da lay leer ni li du deug mais ngay fitassu ndeysaan gi gis gaay di fitassu ngir contane xolal ki bu deg mu naan yenenti bi sallallahu alayhi wasallam xawma jigen ji dafa dekk ci etage ki yenenti bi sallallahu alayhi wasallam jël portable am woko mais lo xamantene da lay leer ni du deug ngay di jël yenenti bi sallallahu alayhi wasallam jël portable portable am woko gis nga gaay fitassu nan eske té xamuñu né manam yusuf ko ñu xalaat tuuti rek xamné li muñ tane manam le minimum moy lool moy au moins bo déggé wax nga xol la ci yanu man ak la ci yanu wul man ak li ci possible ak li ci possible lool moy le minimum té problème bi moy ñi ci muccu ñoo bari wul xolal imam malik rahimahullah rigueur bi mu amone 70 personnes fi ci juma yenenbi sallallahu alayhi wasallam wala 40 lañ buñu waxone yalla legui na taw na mu taw ay nit ñu sell lañ mais duma jëlé ci ñom ben xam xam parce que ñom mbir mi du seen affaire amuñu rigueur xam xam bi deug deug dafa la rigueur mais rigueur bu mag wa oui subhanallah mi kay dañuy expliquer lo xamne man dama yému ci yalla té le pire moy gaay dañuy xamné li non mais li du deug dañ ci mëna dogu déjà manam impossibilité bi mo do mëna manam impossibilité matériel moy am manam matériel ma lool man tane comme liñ do wax sank ko xamantene bi mi limu wax né loolu xewna féké nako bobu mum ju dogul loolu mëna nek ak yenen yu mel nonu ak yo xamantene xolal ma non mais c'est impressionnant wa nene mira sir hadj malik radiyallahu anhu bimu demé makka xolal bimu amé 33 ans la dem makka xam nga dafa wax day yanoul mana 33 ans la dem makka bimu am 34 ans fekkat nako jarne ak jamono jojo nit ki voyage nimu dan sore manam kon ce qui veut dire que ci bir at bi maximum 1 an ci la def voyage bi nga bëgg wax ne dem na makka aji ak yoon bi nimu meloon jamono jojo amna ay auto amul avion amul yépp amul won hein mu dem ci jaar ci scandale parce que lolou amna par contre dem jaar scandale bi ak ki Mr. Kier lolou amna moy bi muy delu ci yow nga ne dem na URSS fu nga URSS dem na dama Samarkand dama na Bukhara ba faré le pire moy nga ne URSS tawax na fa djuma jaka jo xam ab zawiya bo xamantene fofu amna fay talibé bu ligi dañ koy def mais zawiya bobu anum lutax yow rek ya ko xam yow mi ko netal ana lan motax musuñu gis Russie djugé fañu né au moins ñu set ci waawon bo set ci ziar ci bo ñu né waaw ñi talibé Russe lañ Seyd Hadj Malik radhiyallahu anhu bamu démé Russie zawiya bobu mu fa défaron ñom ño fa nek bu ligi and ak période communisme bi jaar na fi et cetera lolou nit ki day xalat au moins ba nga expliquer dara nga xalat touti après nga net liko so parce que yow da nga nek ko xamantene danaka manam wala dañ nan ci biir famille bi nga bok rek motax lula neex nga expliquer di wax pour doufal kess ak yekiti nit ñepp xam nañ ay xam nga lan ñun ñepp xam nañ ni lolo xew di wax yo xamantene da leen du deug en plus lu muy def fofu lan la fay def yi gis nit ñi di expliquer di wax ne ñeen ci Hadj Malik ñew na ba Bordeaux mais lu mu fi def lu muy def Bordeaux et cetera wi gay di ñu meen duñ xalat mom la ñëwé wax ak yeneen ak yeneen subhanallah xolal mais man dama yému ci yalla rek dama yému rek té li graw moy gaay duñ bayyi xel amna yo xamantene manam li lay wone du deug dafa leer manam dañ koy muqabil dañ koy natalé xol yoy dinañ ci ñëw inshallah ay mbir yo xamné par détail parce que ñu xamné affaire bay da gaay dañu wara attention luñ la nekk fi gis nga en réalité règle bi sax moy légui lula way wax dang koy délo ba kéro ngay am preuve bi wone deug la légui lolo règle parce que de toute façon wolof yi dans la vie de tous les jours sax non lañ mel yalla téra ngay wax nak di buñu démé ci biir détail yu amé solo non ci walu diné gi yalla ñu yalla sam kon inshallah jotay bi ñu dinañ gis mbir yu mel non dinañ gis mawdu manam bayti yi nga xamne mom lañ wax dañ ko gëna détaillé gëna ko sharh inshallah yalla ñu yalla sam té musul ñu ci wado ci sosal yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci bëpp maana bu mëna doon ak sosal ñi nga xamanteni ñoom ñi nit bu baax yu borom xam xam yi nit ñu sel ñi wali radiyallahu anhum yalla ñu yalla musal ci lool tamat wallahu ta'ala alim sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin.